ยุคที่เมืองไทยกำลังบูมเรื่องทำบ่อเลี้ยงปลาใหม่ๆกลุ่มเกษตรกรจัดสรรพื้นที่นาประมาณ 1-3 ไร่ขุดหน้าดินให้เป็นบ่อใหญ่แล้วซื้อพันธุ์ปลาต่างๆที่คิดว่าโตเต็มขนาดที่จะขายได้ราคางามๆเอามาเลี้ยงไว้ทางการก็ส่งเสริมเรื่องอาหารปลาแล้วก็การดูแลน้ำในบ่อไม่ให้เน่าส่งวิทยากรมาชี้แนะการเติมอากาศลงในน้ำทำบ่อบำบัดน้ำเสียหมุนเวียนกันเป็นน้ำดีแต่เรื่องสำคัญเช่นแหล่งรับซื้อไม่ค่อยชี้แนะบอกเกษตรกรคร่าวๆเท่านั้นว่ามีตลาดรับซื้อปลาเป็นร้อยแห่งพันแห่งจงขยันเลี้ยงหมั่นหาทุนมาซื้ออาหารปลากันเถอะกลุ่มเกษตรกรเชื่อว่าทางการแนะเรื่องดีมีประโยชน์ต่างคนต่างก็ไม่ยอมทิ้งเวลาให้ผ่านไปใครขุดบ่อเสร็จก่อนก็มีโอกาสนำพันปลาต่างๆมาเลี้ยงก่อนเขาคนนั้นย่อมจะมีสิทธิ์ก้าวเข้าถึงนาทีทองก่อนใครเพื่อนอุปมาเสมือนหนึ่งผลไม้ต้นฤดูสวนใครผลิดอกออกผลก่อนสวนนั้นก็ย่อมสามารถกำหนดราคาขายได้แพงจุใจตามกฎเกณฑ์ที่ว่าของมีน้อยความต้องการมีมากของก็ย่อมมีคุณค่าสูงลิบโดยปริยายเป็นไปตามกลไกของตลาดนั่นแหละคำพังเพยโบราณกล่าวว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนหนึ่งมองเห็นดวงดาวอยู่พราวพรายคำพังเพยนี้หมายความว่าคนส่วนใหญ่มักจะคิดหรือว่าลงมือทำอะไรที่ง่ายๆติดดินใครเขาแนะยังไงก็มักจะคล้อยตามเขาแต่ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งมองสูงหมายถึงมีทัศนวิสัยเป็นคนมองการไกลเหมือนพญาเหยี่ยวชั่วโมงที่ชาวไร่ชาวนาเฮโลกันขุดบ่อเลี้ยงปลาหวังจะสตาร์ทงานก่อนเพื่อนจะได้ไปถึงช่วงเวลานาทีทองก่อนใครชั่วโมงก่อนหน้านั้นสามเกลออันประกอบด้วยนายศิลานายจำแรงและนายจรูนลูกชายชาวนามีผืนนาติดกันเหมือนกับผืนเดียวพ่อแม่ปู่ย่าตาทั่วรู้จักสนิทกันมาตั้งแต่เก่าแก่โบราณจนถึงรุ่นสามเกลอนี่แหละพ่อแม่เห็นว่าสมควรจะส่งลูกชายคนโตไปเรียนหนังสือในเมืองหลวงลูกคนโตเรียนจบรับราชการเป็นเจ้าคนนายคนเขาจะได้ส่งเสริมครอบครัวที่เป็นชาวนาให้ลืมตาอ้าปากได้ตกลงพ่อแม่ทั้งสามครอบครัวก็จัดส่งลูกคนโตทั้งสามไปเป็นเด็กวัดอยู่กับหลวงอาของนายศิลาเล่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดในกรุงเทพสามเกลือมีเพื่อนฝูงชาวกรุงมากหน้าหลายตาที่เติบโตพร้อมกันเรียนห้องเดียวกันจนสนิทสนมกันมากได้แก่เด็กชายเค็กกับนายบุญยังลูกชายพ่อค้าคนกลางเตี่ยของเด็กทั้งสองเปิดร้านตึกแถวรับสินค้าจากโรงงานผลิตแล้วก็ทำหน้าที่ขายส่งให้ร้านค้าในตำบลใกล้ๆสามเกลอก็คือนายศิลานายจำแรงและนายจรูนได้พบเห็นและรู้ซึ้งถึงความร่ำรวยแบบก้าวกระโดดของเตี่ยของนายเค็กและเตี่ยของนายบุญยงตลอดช่วงเวลาที่เรียนหนังสือห้องเดียวกับเพื่อนทั้งสองมีความทรงจำแนบแน่นว่าวิธีการเป็นพ่อค้าคนกลางเขาทำกันยังไงแต่ก็แค่จดจำไว้เฉยๆไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเองหรอกมีหนำซ้ำตอนจบมัธยมต้นดันเห็นผิดเป็นชอบไปสมัครเรียนที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่งวิชาที่ร่ำเรียนไม่ใช่แนวทางช่วยเหลืออะไรครอบครัวได้สักอย่างสมัยนั้นใครเรียนจบพาณิชย์โดยมากจะหางานบริษัททำแต่ว่าบริษัทห้างร้านสมัยนั้นส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยจะหมายเหตุต่อท้ายคุณสมบัติของผู้ที่มาสมัครว่าต้องพูดภาษาจีนได้หรือไม่ก็ต้องพูดจีนได้แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวด้วยเผอิญตอนเรียนพาณิชย์ทางโรงเรียนก็สอนเข้มเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่มีครูสอนภาษาจีนสามเกลอก็ตระเวนหางานทำจนรองเท้าขาดไปหลายคู่แต่ก็คว้าน้ำเหลวก็เลยชวนกันกลับบ้านชนบทต่างจังหวัดทำไร่ไถนาเบาแรงพ่อแม่ไปพลางๆก่อนกระทั่งชั่วโมงที่ชาวนาแบ่งที่ดินทำบ่อเลี้ยงปลาแทบทุกภาคพื้นของประเทศหันมาเอาจริงเอาจังเรื่องเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาเป็นการใหญ่แต่แหล่งสำหรับนำปลาไปขายนี่ค่อนข้างมืดมนพอสมควรสามเกลอก็หันหน้าเข้าหารือกันท้าความถึงเตี่ยเพื่อนซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางรับสินค้าจากโรงงานเช่นเหล้าโซดาข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็จัดส่งตามใบสั่งร้านโชห่วยไม่ต้องแกลวขายปลีกให้ปวดหลังแต่ว่ารายได้เข้าร้านเดือนหนึ่งเป็นแสนแสนเพื่อนคนหนึ่งมีเตี่ยเป็นเจ้าของตลาดสดย่านกรุงเทพชานกรุง หากขอแรงเพื่อนให้ช่วยพูดกระเตียถ้าเจรจาสำเร็จพวกสามเกลือจะทำตัวเป็นคนกลางนำปลาจากบ่อไปส่งเตียเพื่อนเตียเอาไปแบ่งจำหน่ายปลีกให้พ่อค้าแม่ค้าขายในตลาดอีกทอดหนึ่งสามเกลือก็ลงขันซื้อรถปิกอัพคันเดียวก็สามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้แล้วเงินทองจะไหลมาเทมาง่ายได้กว่าขุดบ่อเลี้ยงปลาเองหลายเท่าสรุปพอเป็นสังเขปว่าทุกอย่างลุล่วงไปตามที่มุ่งหวังสามเกลือก็ก้าวผ่านความเป็นเจ้าของบ่อปลาขึ้นสู่ความเป็นพ่อค้าคนกลางเมื่อช่ำชองรู้ลู่ทางมากขึ้นตลาดแห่งอื่นก็ยอมรับข้อเสนอฐานะพ่อค้าคนกลางของพวกเขาก็เจริญรุ่งเรืองทันตาเห็นภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีจากที่มีรถกระบะขนส่งปลาคันเดียวก็มีเพิ่มขึ้นถึง3คันมีลูกน้องบริวารช่วยทุ่นแรงขนส่งเกือบ10ชีวิตมีฐานะทางสังคมชนบทเลิศหรูกว่าหนุ่มๆรุ่นเดียวกันชนิดมองไม่เห็นฝุ่นอยู่มาวันหนึ่งที่บ่อเลี้ยงปลาจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีคลองส่งน้ำเชื่อมต่อกับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเจ้าของบ่อวิทย์ปลาขึ้นมาจากบ่อส่งขึ้นรถกระบะจนหมดแล้วก็ได้พบปลาแปลกประหลาดติดขึ้นมาด้วยตัวหนึ่งพิจารณารูปร่างหน้าตาเหมือนปลาไหลเราดีๆนี่เองแต่ขนาดใหญ่กว่าประมาณท่อนขานักกล้ามแล้วก็ยาวกว่าปลาไหลทั่วไปถึง 7-8 เท่าความแปลกประหลาดอยู่ตรงที่ปลาไหลตัวนี้สีขาวนวลเหมือนเผือกต้มปอกเปลือกตั้งแต่หัวจรดท้ายหางมีสีดำนิน2จุดที่ในตาของมันเท่านั้นเองที่แรกเจ้าของบ่อจะนำไปปล่อยลงแม่น้ำเพราะเชื่อว่าเป็นปลาไหลอาถรรพ์สามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ในศิลาก็ถามว่าอาถรรพ์นั้นมันเป็นยังไงเจ้าของบ่อปลาเป็นชายวัยดึกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าปลาไหลเผือกเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของพญานาคราชมีวังประทับอยู่ใต้ลำแม่น้ำขงทั้งชาวไทยชาวลาวสองฝั่งลำน้ำพบเจอปลาไหลเผือกยักษ์จะหลีกลี่หนีห่างไอ้เรื่องจะจับเอามาเลี้ยงหรือเอามาฆ่ามาแกงแม้แต่คิดก็ยังไม่มีใครกล้าคิดถึงเพียงนั้นเพราะว่ามีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาน่ากลัวคณะสามเกลือเป็นคนหัวทันสมัยเท่าที่ยืนฟังเจ้าของบ่อปลาเล่าเรื่องปรัมปราจนจบก็แค่จะรอจับปลาใส่กล่องพลาสติกมีฝาปิดจนเสร็จครบทุกกล่องเท่านั้นส่วนปลาไหลยักษ์นี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้เพราะว่าซื้อขายกันแบบเหมาบ่อไม่ใช่ซื้อปลีกเป็นกิโลฉะนั้นสัตว์น้ำใดๆที่อยู่ในบ่อก็ต้องเป็นของผู้ซื้อทั้งหมดประจวบเหมาะอีกด้วยว่าที่บ้านของชายแก่เจ้าของบ่อนี่มีโอ่งปากกว้างใบใหญ่สามารถจับปลาไหลหล่อน้ำเอาไว้ในโอ่งเอากลับไปชำแหละแบ่งกันที่บ้านนายศิลาได้ก็เลยซื้อโอ่งต่อจากเจ้าของบ่อใส่ปลาไหลมันจะได้ไม่ตายกลางทางให้เสียรสชาติอร่อยปลาไหลเผือกยักษ์เนี่ยมีประวัติโบราณเล่าสืบกันมาอีกกระแสหนึ่งว่าแท้ที่จริงปลาไหลลักษณะนี้ไม่ใช่เชื้อสายที่สืบทอดกันมาในแวดวงปลาไหลทั่วไปหากแต่เป็นปลาไหลโพธิสัตว์มาเสวยชาติเป็นสัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญบารมีใครฆ่าแกงกินก็ย่อมเสมือนปทุสร้ายพระโพธิสัตว์เวรกรรมร้ายแรงสุดจะคิดคำนวณว่ายิ่งใหญ่มหาศาลสักเพียงไหนทางดีถ้าหากว่าพบเจอปลาไหลเผือกจะขนาดเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ควรจะเลี้ยงเขาไว้ให้ร่มเย็นเป็นสุขไปจวบชั่วอายุไขหรือไม่มีปัญญาเลี้ยงก็ควรจะนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติในจุดที่แน่ใจได้ว่าไม่มีอันตรายรออยู่แต่ว่าคนหัวสมัยใหม่ไม่ว่าจะตำนานปรัมปราจะมีเค้าเงื่อนความจริงสักเท่าไหร่พวกเขาก็จะไม่มีวันเชื่อเป็นอันขาดสามเกลือมีรสนิยมชอบเปิบพิสดารตามประสานักธุรกิจใหญ่เห็นช่องทางหาเงินใช้แบบกล้วยหมูว่างจากตระเวนซื้อปลาก็มักจะแวะนั่งดื่มเหล้าตามร้านอาหารป่าซึ่งมีเมนูแปลกประหลาดมาชวนชิมอยู่เสมอปลาไหลยักษ์ก็เลยเป็นลาบปากที่สามเกลือจะไม่ยอมพลาดด้วยประการทั้งปวงสามเกลือฆ่าแล้วก็แบ่งเนื้อปลาไหลด้วยวิธีชั่งเป็นกิโลยุติธรรมเสมอภาคไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครก็ไม่เสียความรู้สึกครอบครัวทางบ้านก็อิ่มหนำสำราญเพราะเนื้อปลาไหลทำเป็นแกงเผ็ดก็ได้ผัดเผ็ดกับพริกไทยอ่อนก็อร่อยเหาะต้มยำก็คล่องคอดีนักรวมๆแล้วมีสมาชิกกินเนื้อปลาไหลยักษ์คราวนั้นเกือบร้อยคนแบ่งเป็นบ้านหนึ่ง30ชีวิตไม่เคยมีใครฉุกคิดแม้แต่นิดเดียวว่ากว่าปลาไหลจะตัวยาวปานนั้นมันจะจำศีลมาแล้วกี่ครั้งครั้งละกี่ปีข่าวการจับปลาไหลยักษ์มาฆ่ากินแพร่สะพัดไปทั่วตำบล โดยเฉพาะคนหมู่บ้านใกล้เคียงที่รู้ข่าวต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาอาทิเช่นจะเกิดการตายหวงเป็นหมู่คณะหรือไม่ก็จะเกิดอัคคีภัยวายวอดถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นต้นเสียงวิจารณ์ดังมาจากพวกผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นคนดีมีศีลเข้าวัดฟังธรรมเป็นนิดพอจะรู้อะไรที่คนสมัยใหม่ไม่ค่อยรู้หรือรู้แล้วก็ไม่ค่อยยอมเชื่อในสิ่งที่รู้มาคนแก่วัยไม้ใกล้ฝั่งธรรมดายังพอว่าเผอิญในจำนวนคนแก่เฒ่าเหลาชรากลุ่มนั้นมีอยู่คนหนึ่งเคยบวชเรียนมานานหลายพรรษาฝึกจิตเจริญสมาธิจนเกิดความรู้เห็นเป็นอัศจรรย์ท่านผู้เฒ่าก็พยากรณ์ให้สมาชิกชมรมคนชราฟังบอกว่าปลาไหลยักษ์เนี่ยเป็นปลาไหลโพธิสัตว์ท่านตายแม้ไม่เสียดายชีวิตก็จริงเพราะธรรมชาติของพระโพธิสัตว์ไม่มีคำว่ากลัวตายอยู่ในจิตสำนึกแต่คนที่ฆ่าท่านนี่สิจะเอาตัวไม่รอดเนื่องจากใช่แต่ฟ้าดินจะพิโรธโกรธเกลี้ยวกดแห่งกรรมยังจะลัดตัดขั้นตอนดำเนินการกรรมสนองกรรมโดยพลันไม่ทันช้าภายในเวลาไม่เกิน3เดือนใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการกินเนื้อปลาไหลยักษ์จะถึงซึ่งความพินาศไม่ว่าจะออกนอกบ้านหรือหลบเงียบอยู่ในบ้านก็หนีไม่พ้นชะตากรรมไปได้แววเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในระยะแรกสามเกลือหัวเราะท้องคัดท้องแข็งนึกขำสังคมคนแก่คนเฒ่าชาวชนบทแถมด่าฝากชาวหมู่บ้านข้างเคียงไปว่ามิน่าล่ะชาวไร่ชาวนาไทยถึงไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เหมือนชาวนาฝรั่งสาเหตุก็เพราะมีแต่ศรัทธาความเชื่อแบบโง่ๆในสิ่งเพ้อเจ้อไร้สาระเอะอะอะไรนิดหน่อยก็กลัวฟ้าดินลงโทษกลัวเวรกลัวกรรมจะตามสนองนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเขาสามารถส่งมนุษย์ไปอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ได้แล้วคนบ้านนอกเมืองไทยยังหลงเชื่อว่าพระจันทร์เป็นเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกเมฆดำลอยมาบดบังพระจันทร์ก็เชื่อว่าราหูอมจันทร์อะไรจะซื่อบื้อขนาดนั้นก็ไม่รู้ถ้าพวกเขาฉลาดอย่างตาสีตาสากลุ่มนั้นป่านนี้ก็คงไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการค้าปลาแหล่งใหญ่หรอกแต่ว่าญาติพี่น้องของสามเกลือได้ยินกิตติศัพท์ของผู้เฒ่าตาทิพย์คนนี้มานานเมื่อแววคำพยากรณ์ของผู้เฒ่าก็ชักใจคอไม่สู้ดีหวั่นว่าเหตุร้ายแรงจะเกิดขึ้นจริงๆตามปากท่านไม่กี่วันถัดจากมีการพยากรณ์แล้วญาติผู้หญิงของนายศิลาประสบภัยเป็นครอบครัวแรกตอนนั้นที่นาของหล่อนเกี่ยวข้าวได้เงินมาแล้วหล่อนกับผัวและลูกๆช่วยกันเผาสั่งข้าวในตอนบ่ายแก่ๆเหมือนชาวนาทั่วไปที่มักง่ายถือว่าเผานั่นแหละสะดวกไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยพลิกฟื้นผืนดินให้สั่งข้าวกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพราะเผาก็กลายเป็นปุ๋ยเหมือนกันตอนแรกก็เริ่มเผาเป็นจุดๆดูทางลมแล้วไม่นานไอ้จุดที่เผาเหล่านั้นเปลวไฟจะลุกลามมาบรรจบกันเรียกว่าเผาแบบจำกัดพื้นที่เกิดอะไรขึ้นก็เอาอยู่แต่ไม่นานหลังจากเริ่มเผาลมโชยเฉื่อยฉิวมาแต่แรกเปลี่ยนเป็นกระแสลมแรงอย่างฉับพลันทันด่วนญาตินายศิลาไม่ทันตั้งตัวว่าจะเอายังไงดีลมพายุก็พัดหมุนวนจนไฟตลบไปตลบมาเป็นวงล้อมคนทั้งหมดไว้ใจกลางก่อนที่จะพัดโหมเข้าย่างสดตายยกตระกูลอย่างน่าอนาถการตายแบบย่างสดเป็นข่าวใหญ่สะเทือนขวัญคนทั้งเมืองท่านรู้ว่าเพราะเหตุใดจึงตายอย่างสยดสยองปานนั้นคนส่วนใหญ่ก็ถึงกับสาบแช่งพวกที่กินเนื้อปลาไหลให้ตายสยองเหมือนกับไอ้ที่โดนย่างสดไปแล้วชาวบ้านยังไม่หายระทึกกับข่าวแรกข่าวใหญ่ลำดับสองก็เกิดขึ้นในเวลาไม่ห่างกันเที่ยวนี้เกิดกับตัวนายศิลาเองเลยทีเดียวเย็นวันนั้นนายศิลานั่งดื่มเหล้ายาปลาปิ้งกับพ่อแม่พี่น้องที่นอกชานซึ่งต่อเติมขว้างขวางสำหรับเป็นที่สังสรรค์เฮฮากันในวันท้องฟ้าโปร่งแง้มมองบนท้องฟ้าก็เห็นพระจันทร์ขึ้นตั้งแต่ยังไม่มืดเพราะไม่มีเมฆหมอกบดบังแม้แต่น้อยบรรยากาศกำลังดีในแบบปลายฝนต้นหนาวไม่มีใครคาดฝันเลยว่าจู่ๆฟ้าจะผ่าเปรี้ยงลงมาที่นอกชานสายฟ้าฟาดเข้ากลางหัวในศิลาทะลุถึงพื้นกระดานความร้อนหลายล้านองศาเกิดลุกเป็นไฟเผาร่างในศิลาจนดำเป็นตอตะโกพวกที่รอดตายก็ช่วยกันตักน้ำดับไฟจนมอดเชื้อปรากฏว่านอกชานนี่วอดไปหมดเลยเดชบุญที่ตัวเรือนไม่พลอยวอดไปด้วยรู้ในภายหลังจากปากของพ่อนายศิลาว่าพวกที่รอดเป็นเพราะไม่เคยกินเนื้อปลาไหลที่นายศิลาแบ่งให้ที่ไม่กินก็เพราะว่าเชื่อตำนานโบราณอยู่บ้างถึงจะไม่เชื่อเต็มร้อย แต่ว่าตรองดูแล้วถ้าไม่มีมูลความจริงคนโบราณเขาจะเอาที่ไหนมาพูดความตายอย่างแปลกประหลาดโดนฟ้าผ่าทั้งที่ยังไม่มีเมฆฝนทำเอาสามเกลอซึ่งเหลือแค่สองเกลอคือนายจำแรงกับนายจรูนเกิดหวั่นไหวขวัญหนีดีฟอกับอาถรรพ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นติดกันที่เคยเป็นคนหัวสมัยใหม่แบบฝรั่งก็หายไปไม่มีเหลือคงไว้แต่ความกลัวตายเป็นที่สุดทีแรกสองเกลอก็หมกตัวอยู่กับบ้านเรื่องงานซื้องานขายให้ลูกน้องดูแลแทนไปพลางก่อนต่อมาก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าท่านผู้เฒ่านักนั่งทางในนี่ระบุว่าต่อให้หลบอยู่ไกลถึงขอบฟ้าป่าหิมพานต์ก็ไม่มีวันหลุดพ้นชะตากรรมไปได้การหลบอยู่ในบ้านนะช่วยอะไรไม่ได้ยังไงก็ไม่รอดนายจำแรงตรองดูแล้วคิดว่าคนพยากรณ์นั่นแหละรู้ดีว่าวิธีเอาชีวิตรอดควรจะทำยังไงควรอย่างยิ่งที่เขาจะต้องเดินทางไปยังอำเภอที่ท่านผู้เฒ่าพำนักพักอาศัยเพื่อไต่ถามตัดสินใจเสร็จรีบบึงปิกอัพไปตามที่อยู่ของผู้เฒ่าคนนั้นทันทีความฉลาดแกมโกงสอนให้นายจำแรงพาคนที่ไม่เคยกินเนื้อปลาไหลไปกับเขาด้วยเกือบสิบชีวิตอ้างว่าจะพาไปพักผ่อนหย่อนใจแถวน้ำตกค่ารถฟรีเหล้ายาปลาปิ้งเลี้ยงฟรีหมดเพื่อนบ้านรู้ไม่ทันวิธีโกงความตายของนายจำแรงได้ยินว่าอะไรอะไรก็ฟรีหมดก็เลยตกลงไปด้วยหารู้ไม่ว่าคนชวนนะเขาต้องการพึ่งดวงของพวกเขาเพราะผู้ที่ไปวันนั้นนายจำแรงสรรแล้วว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมสูงความดีความงามของคนเหล่านั้นย่อมเปรียบเหมือนเกราะแก้วกายสิทธิ์ที่จะคุ้มครองผ่องภัยให้ตัวเขาได้แน่นอนตอนออกจากหมู่บ้านท้องฟ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ปลอดโปร่งแจ่มใสบึงรถไปถึงกลางทางซึ่งวกไปวนมาตามไหล่เขาถนนเป็นถนนสองเลนให้รถวิ่งสวนกันช่วงที่รถไต่ทางชันจวนจะถึงสันเขาอยู่แล้วผลจากตรงนั้นก็จะถึงทางลงเขาปรากฏว่าปิกอัพบรรทุกหนักเกินไปหรืออย่างไรก็เหลือจะอธิบายอยู่ๆเกิดเบรกแตกรถเสียการควบคุมก็เลยพุ่งเลยออกไปพ้นไหล่ถนนตีลังกาดิ่งลงเหวลึกมองไม่เห็นก้นเหวพริบตาแห่งความเป็นความตายช่วงที่ทุกคนในรถกระเด้งกระเด็นไปตามแรงกระแทกขณะรถตีลังกาไปตามความลาดชันของหุบเหวประตูด้านคนขับจู่ๆเปิดผางถางอ้าเหมือนกับมีมือลึกลับกระชากในจำแรงคนขับกระเด็นออกไปนอกตัวถังรถแล้วลิ้วหล่นลงเหวแบบเดียวๆเพียงลำพังคนเดียวจากนั้นเกิดมหัศจรรย์ปิกอัพพลิกอีกซีกหนึ่งตลบลงไปค้างอยู่บนซอกหินโดยมีสมทุมพุ่มไม้ที่ขึ้นอยู่ตามโขดหินเป็นตัวช่วยชะลอแรงกระแทกด้วยปาฏิหาริย์นั้นยังผลให้ทุกคนในรถปลอดภัยมีเคล็ดขัดยอกหัวโนบ้างนิดหน่อยไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแม้แต่คนเดียวเว้นแต่ในจำแรงเพียงคนเดียวที่พลัดออกไปนอกตัวถังรถอย่างหน้าพิศวงดิ่งพระสุธาลงไปตายอย่างหน้าอเนจอนาถที่สุดเท่ากับว่าคนที่ไม่สมควรตายก็มีเหตุให้อยู่รอดได้อย่างไม่น่าเชื่อส่วนคนที่ควรตายก็มีเหตุพิสดารให้ต้องเสียชีวิตอย่างเหลือเชื่อเช่นเดียวกันตกลงสามเกลือเหลือเพียงคนเดียวคือนายจรูนระหว่างนั้นใช่แต่เพื่อนคู่หูทั้งสองเกลือจะอำลาโลกไปแล้วคนอื่นที่พลอยกินเนื้อปลาไหลเผือกก็มีอันเป็นไปต่างๆนานาใครเคยทำบุญสุนทานเป็นประจำก็จะตายดีหน่อยคือพอตอนเข้านอนตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยส่วนคนที่เคยเกะกะเกเรก็จะล้มหายตายจากไปแบบแปลกๆสร้างความแตกตื่นตกใจให้แก่นายจรูนซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้สึกว่าการรอคอยความตายที่ค่อยๆมาเยือนนั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าความตายจริงๆซะอีกวันหนึ่งนายจรูนวิตกกังวลมากจนสติแตกเกิดความกล้าบ้าบิ่นขับรถออกจากบ้านบึงไปที่บ่อปลาของคนรู้จักซึ่งมีคันคูต่อเชื่อมกับคลองเขาบึงรถขึ้นสะพานแล้วพุ่งชนราวสะพานหล่นตูมหายเงียบลงไปอยู่ก้นคลองทั้งรถทั้งคนปิดฉากความรุ่งโรจน์ของคณะสามเกลือตัวกลางค้าปลาไว้แต่เพียงนั้นเรื่องของเวรกรรมตามสนองเกิดขึ้นในยุคสมัยที่เมืองไทยมีการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาอย่างเป็นล่ำเป็นสันคนที่เอาเรื่องนี้มาเล่านี่เป็นลูกหลานในตระกูลในศิลาระหว่างเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงผู้เล่าเรื่องในยังเด็กมากที่จำได้แม่นพอสมควรเนื่องจากผู้ใหญ่ในครอบครัวยังพูดคุยถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่เสมอเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกหลานเด็กรุ่นหลังจะได้เชื่อมั่นว่ากฎแห่งกรรมมีจริงใครทำกรรมใดไว้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากรรมนั้นจะยกเว้นไม่ตามสนองยิ่งก่อกรรมทำเวรกับพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดเพื่อเสริมสร้างบารมี

ที่ตัวเขาจะต้องชดใช้สิ่งที่กระทํานั้นบ้างแต่ก็รู้สึกว่าจะแพงไปหน่อยเพราะว่าต้องชดใช้ด้วยชีวิตของตัวเองเลยทีเดียวล่ะครับ